बुद्धि कहाँ है? आंग उपसर्ग। अच्छा हाँ, तो उत और आंग दो उपसर्ग हैं, उदा कुरुते। तो अगला सूत्र है अधेह प्रसहने। अधेह पंचम्य क्वचनांतम, प्रसहने सप्तम्य क्वचनांतम। ऊपर से कृ धातु ये चलेगी, अभी तीन सूत्रों तक और जाएगी आगे। तो अधि उपसर्ग पूर्वात प्रसहने अर्थे वर्तमानात कृ धातु हो आत्मनिपदम भवति। प्रसहन अर्थ में कृ धातु से आत्मनिपद होगा अधि उपसर्ग लगाने पर। वैसे कृ धातु वह पद की है, लेकिन अधि उपसर्ग लग जाएगा, प्रसहन अर्थ होगा, तो फिर नित्य ही आत्मनिपद होगा। अब प्रसहन क्या है भाई? जैसे किसी को अपने वश में कर लेते हैं, हराते हैं, उसको दबा देते हैं, तो इसे कहते हैं प्रसहन। इसको प्रहसन मत बोल देना, सावर हा को उलट दो कहीं। प्रसहन तो प्रहास बन जाएगा फिर, मजाक करना। यह है प्रसहन। शह मर्षणे धातु है, शह मर्षणे है, सहोसी सहो मई देही बोलते हैं परमात्मा के लिए, प्रार्थना करते हैं उससे। सहनशीलता, सहन शब्द बनता है जिस धातु से, वो है ये प्रसहन। तो प्रकृष्ट रूप से किसी को दबा दिया है, दबाना, शत्रु को वश में करते हैं, जकड़ लेते हैं, तो शत्रुं अधि कुरुते, तभी तो अधि लगाया गया, ये अधि से ही अर्थ निकल रहा है, ये अधिकार में कर लिया। अधिकार में क्या है? अधि और क्री, वही तो है अधिकुरुते में। अधिकुरुते में कौन धातु क्या है? क्री और अधि उपसर्ग। तो अधि और क्री से घय करते हैं तो क्या बनता है? अधिकार। तो जो अधिकार का अर्थ निकल रहा है वही ले लो आप, यहाँ पर वही प्रसहन है। तो शत्रुम अधिकुरुते, अब यहाँ अधिकरोति नहीं कहेंगे, ये तात्पर्य है। तो क्री से तो बन जाएगा ना कुरुते, कोई समस्या तो नहीं है। आगे है वेह शब्द कर्मणः, है वेह शब्द कर्मणः। तो वेह पंचमे क्वचनांतम, शब्द कर्मणः पंचमे क्वचनांतम। शब्द कर्म, शब्दः कर्म यस्य, शब्द है कर्म जिसका। उसमें निरुक्त में जहां भी कर्म शब्द आता है, क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ। और प्राय करके धातु के साथ बोलते हैं वो, कि गति कर्मा, ये धातु कैसी है? गति अर्थ वाली। वहां कर्म का अर्थ होता है अर्थ, यहाँ कर्म यही है, कर्तृरीक्षितम कर्म। लेकिन और भी अर्थ होते हैं यहाँ पर व्याकरण में, जैसे पीछे कल आया, परसों आया था सूत्र कर्तरी कर्म व्यतिहारे, तो वहां कर्म का अर्थ वो नहीं था कर्तृरीक्षितम कर्म, वहां कर्म का अर्थ था क्रिया, और नृत्य में कर्म का अर्थ है अर्थ। यहाँ वही लेंगे शब्द जिसका कर्म है। ये क्रिया अर्थ में नहीं, कर्तृरीक्षितम कर्म, कर्म कर्म वाला कर्म, ये कर्म। तो वी पूर्वात शब्द कर्मणः कृ धातु आत्मनिपदम भवति। शब्द कर्म है जिसका, ऐसी कृ धातु से वी उपसर्ग लगा करके आत्मनिपद का प्रयोग होगा। उदाहरण है जैसे क्रोष्टा विकुरुते, क्रोष्टा कहते हैं गीदड़ के लिए, क्रोष्ट्री शब्द है ये, क्रोष्ट्री। क्रुष आह्वाने रोदने च, तो उससे बनता है क्रोष्ट्री, त्रिच प्रत्यय करके, और प्रथमा व्यक्ति के एकवचन में क्रोष्टा अर्थात गीदड़। विकुरुते कैसे बोल रहा है? विकृत ध्वनि में, यानी शब्द कर्म हो गया ना, शब्द अर्थ निकल रहा है इससे। विकृते का तात्पर्य है विकृत ध्वनि से, यानी बिगाड़ करके, स्वरों को बिगाड़ करके बोल रहा है, वर्णों को बिगाड़ करके बोल रहा है। तो क्रोष्टा विकृते स्वरान, हवन आह्वान अर्थ तो है, आवाहन आह्वान, आह्वान नहीं बुलाना नहीं है, विकृत शब्दों के उच्चारण में आपने शब्द अर्थ निकलना चाहिए उसमें। कुश धातु से कुरुष आह्वाने रोदने च, रोते हैं ये लोग गीदड़। ऐसे ही आपने काकों की ध्वनि सुनी होगी कौओं की, तो कभी तो ये काव काव करते हैं, एक थोड़ी अच्छी ध्वनि लगती है इनकी, लेकिन कभी कभी देखा देखा होगा आपने बहुत गंभीरता से एकदम बड़ा विचित्र निकालते हैं ध्वनि को, देखा है नहीं? कुत्ते नहीं, कौए, कौओं की ध्वनि कई प्रकार की निकलती है। तो उसमें उसका बन जाएगा ये ध्वांक्षो विकुरुते स्वरान, ध्वांक्ष माने काक कौआ, तो ये भी स्वरों को बिगाड़ करके बोल रहा है। तो इस तरह से यहाँ जो स्वरान शब्द दिया है दोनों धारणों में, ये स्वरान क्या है? कर्म। और कैसा कर्म है? ये शब्द रूपी कर्म है। स्वर क्या है? शब्द ही तो है ये, तो शब्द कर्मक धातु से क्रिय से आत्मनिपद हो गया, वी उपसर्ग लगाएंगे तभी करेगा ये सूत्र अपना कार्य। अंत में आगे है अकर्म काच्य, अकर्मक अकर्मकात पंचमे क्वचनांतम च अव्यपदम। तो अकर्मकात वी पूर्वात अकर्मकात क्रिय धातोर आत्मनिपदम भवति, वी तो ऊपर से आई गया था वहां से ले लेंगे, तो अकर्मक जब रहेगी ये क्रिय धातु, कोई भी कर्म नहीं होगा इसका, और वी उपसर्ग लगा होगा तब भी आत्मनिपद हो जाएगा। अकर्मक क्रिय धातु ये सकर्मक है या अकर्मक है? दोनों प्रकार से आ तो गया, तभी तो अकर्मक ले पाएंगे हम, कर्म नहीं होगा इसका। और फिर आप ये देखा करो, कोई भी धातु सकर्मक अकर्मक का निर्णय वाक्य में होता है, कुछ तो ऐसी होती हैं कि मूल अवस्था में भी जिनका पता लग जाता है अकर्मक का, सकर्मक का नहीं। सकर्मक भी सकर्मक तब है जब कर्म साथ में है उसके वाक्य में, और अकर्मक अकर्मक ही रहेगी। हाँ, अगर हम उसमें कोई उपसर्ग इत्यादि लगा देते हैं तो सकर्मक भी बन जाती है, और सकर्मक भी कोई उपसर्ग आदि लगा करके अकर्मक बन जाती है। जैसे भू धातु सकर्मक है अकर्मक है? अकर्मक है, अकर्मक है। अनु लगा दो, ये सकर्मक हो गई, नहीं हो गई? अब अनुभवती नहीं क्या मिल रहा है आपको? अनुभूयते में पहुंच गए, अनुभवती में स्पष्ट आपको पता लग जाएगा, जो अनुभव कर रहे हैं वो कर्म हो गया। दुखम अनुभवती सुखम अनुभवती, तो इस तरह से परिवर्तन हो जाता है उपसर्गों के द्वारा। तो वी उपसर्ग लगा करके यह कर्मक बनेगी जब, तब इससे आत्मनिपद हो जाएगा। जैसे विकुर्वते सैंधवाह, सैंधव किसे कहते हैं? घोड़ों को, नमक भी होता है लेकिन यहाँ सैंधव घोड़ा अर्थ होगा। तो घोड़े कैसे हैं कि उनको खूब सिखाया गया है, उनको ट्रेन कर दिया गया है, तो ऐसे घोड़े वो खूब अपना विकुर्वते चौकड़ी भर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं अच्छी प्रकार से। ऐसे ही पाणिनि के छात्रों को चावल खिला दो, बस फिर क्या है, वो भी धमा चौकड़ी करेंगे अपनी। तो ओदनस्य पूर्णांश छात्रा विकुर्वते, भरपेट चावल खा लिए, अब कूद फांद कर रहे हैं व्यर्थ में ही। तो यहां विकुर्वते इसका कोई कर्म है वाक्य में? जैसे सैंधवाह विकुर्वते, छात्रा विकुर्वते, कहां है कर्म? अकर्मक हो गई, इसलिए आत्मनिपद हो गया। अब कोई किसी पदार्थ को ही विकृत कर रहा है, बिगाड़ रहा है, तो हम कर्म बोलेंगे साथ में जिसको बिगाड़ रहा है, तो कहेंगे विकरोति, विकार। वी वी और क्रीसित बनता है विकार, तो किसी वस्तु को बिगाड़ रहा है तो विकरोति, क्योंकि कर्म आ गया साथ में। कर्म नहीं होगा जब वाक्य में तो ये आत्मनिपद करेगा। प्रकृति विकारो भवति, क्यों लगाना हमें विकरोति बोलना है? विकरोति प्रकृतिम सम्माननोत संजनाचार्य करण ज्ञान वृत्ति विगणन व्ययेषु नियः। क्री धातु सी से समाप्त हो चुकी है, अब दो सूत्रों में नी धातु है। तो सम्माननोत संजनाचार्य करण व्ययेषु इत्यादि सप्तमी बहुवचनांतम, नियः पंचमी एकवचनांतम। इसमें अलग अलग शब्द हैं, इनका समास कर दिया गया है। सम्माननम च उत्संजनम च आचार्य करणम च ज्ञानम च भृतिश्च, भृति स्त्रीलिंग का है, विगणनम च व्ययश्च, व्यय पुल्लिंग का है। इति सम्माननोत संजनाचार्य करण ज्ञान भृति विगणन व्ययाः तेषु, द्वंद्व समास हो गया। तो सम्मानन उत्संजन आचार्य करण ज्ञान भृति विगणन इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् णीय प्रापणे धातोः आत्मनेपदं भवति। तो सम्मानन किसे कहते हैं? सत्कार पूजा करना। उत्संजन ये ऊपर को उछालना, ये उत्संजन होता है। और आचार्य करण, आचार्य क्रिया, आचार्य का है पढ़ाना आदि, आचार्य क्रिया, आचार्य व्यवहार आदि। हाँ आचार्य के जो व्यवहार है ना, हाँ वो आचार्य क्रिया, आचार्य का जो कार्य है वो आचार्य करण हो गया। और ज्ञान किसी तत्व का निश्चय करना, ज्ञान और क्या है विगणन आचार्यकरण, ज्ञान ज्ञान ज्ञान भृति, भृति वही वेतन को बोलते हैं भाई, किसी वे किसी व्यक्ति को वेतन के आधार पर कार्य करने के लिए रख लिया गया, ये भृति हो गई। और विगणन, विगणन को यहां इन्होंने लिया है कि ऋण आदि किसी का हमने लिया और अब हम उसको वापस कर रहे हैं, उसको चुका रहे हैं, यानी कि ऋण देना या कर देना, टैक्स देना इत्यादि, ये आता है विगणन में। और अंत में है व्यय, व्यय का अर्थ है व्यय करना, खर्च करना। इन अर्थों में निधातु वापस है, ये निर्यात कहाँ है? ऋणादेर निर्यातनम, निर्यात माने चुकाना, अपने पास से देना, निकाल करके देना, निर्यात वापस कर देना। तो एक एक उदाहरण देखिए। पहले सम्मानन का, मातरम सन नयते, सभी जगह नयते का प्रयोग करना है। तो नी धातु लट लकार त और शब गुण आयादेश, नयते ये बन जाएगा। विसर्ग उपसर्ग क्या लगाना है? तो प्रायः करके यहाँ वी उपसर्ग मिलेगा आपको, और भी मिल जाएंगे। तो मातरम सन्नयते, तो यहाँ पर सम्मानन अर्थ लेना है, अर्थात माता की पूजा करता है, माता कर्म हो गया। ऐसे ही नयते आचार्यो वेदेशु, आचार्य आचार्य वेदों में पवित्र कराते हैं, प्रवित्त कराते हैं। हाँ नयते अणीय प्रापणे पहुंचाना, पहुंचाना प्रवित्त कराते हैं। तो नयते आचार्यो वेदेशु, ऐसी उत्संजन उछालना, दंडम उन्नयते दंड को उछालता है, माड़वकम उन्नयते बच्चों को उछालते हैं, नहीं पकड़ के खिलाते हैं उनको, तो माड़वकम उदा नयते बच्चे को छालता है। आचार्य करण जहां भी उपसर्ग के बाद अकार, नहीं नहीं यहाँ पर मातरम सन नयते में सम उपसर्ग था। हाँ जी। उपसर्ग तो बदल सकते हैं आगे, मतलब तो दंडम उन्नयते में उत उपसर्ग है। हाँ जी। हाँ, तो कहीं कोई आएगा, कहीं कोई आएगा। जहाँ उदात्त है वहाँ हर जगह आग उपसर्ग, उदात्त उदा जहाँ पे आ रहा है अभी, उदा है ही नहीं कोई उपसर्ग, उत है, उत है। हाँ, उसका उदार है, इसका वहाँ पे तो उदा नहीं बोलेंगे हम, उत और आ, आप मिला क्यों रहे उसको, दो हैं उपसर्ग वहां पर। आचार्यकरण का दिया उदाहरण माणवकम उपनयते, तो ये काम आचार्य का हुआ, आचार्य करण उपनयन आचार्य के समीप ले जाते, कौन ले जाता है आचार्य के समीप, माता पिता ले जाते हैं, कहाँ है इसमें, आठ साल को उम्र में यार छोड़ ले जाते हैं। माणवकम उपनयते, यहाँ ले जाना अर्थ नहीं है, माणवक का आचार्य उपनयन संस्कार कर रहा है, इसको इस रूप में लेंगे। तो ये कार्य कौन कर रहा है, आचार्य, तो आचार्य करण हो गया, आचार्य की क्रिया हुई ना ये, यानी कि ये क्रिया माता पिता नहीं करेंगे, आचार्य अपने आचार्य करेंगे अपने प्राप्ति, और अपने परिवार में भी कराएंगे आचार्य अपने संस्कार बच्चे माता पिता बच्चे का, तब भी आचार्य को ही बुलाएंगे, यानी ये कार्य आचार्य का है, आचार्य ये है आचार्य करण, यानी जो कार्य आचार्य ही कर सकता है कोई और नहीं कर सकता, उसे कहा गया है आचार्य करण। अब ये नोटबंदी मोदी ही तो कर सकता था, तो ये क्या है मोदी करण, ये मोदी का कार्य है, आचार्य करण आचार्य का कार्य है। ज्ञान नयते बुद्धि ही वेदेशु, वेदों में क्या बुद्धि, बुद्धि यहाँ पर करता है, तो नयते बुद्धि है, आपने बुद्धि को बोल दिया कर्म बना दिया, बुद्धि करता है यहाँ, नयते बुद्धि वेदेशु, वेदों में बुद्धि चल रही है, चल रही है, खूब खूब समझ में आ रहे हैं मंत्र, अर्थ आ रहा है समझ में, चल पड़ी बुद्धि वेदों में, तो नयते बुद्धि वेदेशु, ये ज्ञान अर्थ में आ गया, बुद्धि चल रही है का अर्थ है मंत्रों का ज्ञान हो रहा है, तो ऐसे आत्मनिपद का प्रयोग होगा। भृति किसी कर्म कर को नौकर को रखा, तो कर्म करान उपनयते, यहां उप उपसर्ग लाएंगे, अब यहां ये अर्थ मत लेना है कर्म करों का उपनयन संस्कार कर रहा है कोई, यानी वेतन पर रख रहा है उनको, ये अर्थ हुआ इसका, समीप में ला रहा है नहीं, वेतन पर रख रहा है, भृति अर्थ निकालना है, ऐसे नहीं रख रहा है फ्री में, तो कर्म करान उपनयते। विगणन टैक्स इत्यादि देना, मद्रा करा करम विनयन्ते, मद्र तो मद्र देश का नाम है, यानी मद्र देशवासी उनको ही मद्र ही कहेंगे, जनपदे लुप तस्य निवास है, जनपद अर्थ में लुप हो जाएगा, मद्र का मद्र ही रहेगा, ऋण देना टैक्स देना चुकाना, तो मद्राह यानी मद्र देश के रहने वाले करम विनयन्ते कर को दे रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, हाँ शासन के लिए दे रहे हैं। अंत में है व्यय, व्यय का तात्पर्य खर्चा करना, व्यय करना, शतम विनयते, 100 रुपए खर्च कर रहा है कोई, व्यय कर रहा है, सहस्रम विनयते, इस तरह से ये प्रयोग में आते हैं। आगे है कर्तृस्थे जा शरीरे कर्मणि, कर्तृस्थे सप्तम्य कुशनांतम च व्यपदम और शरीरे सप्तम्य कुशनांतम कर्मणि सप्तम्य कुशनांतम। कर्तृस्थ कर्तृस्थ कर्तरी तिष्ठति इति कर्तृस्थ, जो कर्ता में स्थित है, जो कर्ता में स्थित है, ऐसे भाव को लेना है, जैसे क्रोध इत्यादि होते हैं ना कर्ता में ही तो स्थित होंगे, तो कर्तृस्थ कर्तरी तिष्ठति इति कर्तृस्थः तस्मिन् कर्तृस्थे। और अशरीरे न शरीरम इति अशरीरम तस्मिन् अशरीरे, कर्ता में तो स्थित हो शरीर में न हो, क्रोध कहाँ रहता है, शरीर में तो नहीं है ना तो कर्तृस्थे अशरीरे कर्मणि, सूत्र में कर्मणि आ रहा है ना, कर्तृस्थे अशरीरे कर्मणि वर्तमानात धातो हो, ऋणीय धातु हो, पीछे से ऋणीय धातु आ रही है, आत्मनेपदम भवति। यानी शरीर भिन्न है फिर भी कर्ता में स्थित है, ऐसा जब कोई कर्म होता है तो उस कर्म के होने पर ऋणीय धातु से आत्मनिपद हो जाएगा। ऐसे नहीं कि शरीर भिन्न कर्मणि कर्तृस्थे ऋणीय धातु आत्मनिपदम भवति। आपको जो अर्थ दिया है वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बतला क्यों आपने, आप उसमें आपत्ति निकालिए पहले कोई। तो ये कठिन क्यों लग रहा है आपको, यही सरल है, क्योंकि यहाँ विशेषण विशेष्य भाव देखना है आपको। कर्मणि हो गया विशेषण, विशेष्य कर्म होना चाहिए। अब प्रश्न है कर्म कैसा हो, तो कहा कर्ता में स्थित हो, फिर कर्ता में स्थित हो का विशेषण है अशरीर, शरीर में स्थित न होते हुए कर्ता में स्थित हो, तो अशरीरे कर्तृस्थे कर्मणि नीय धातु आत्मनिपदम भवति। ठीक है, शरीर भिन्न यानी कर्ता में स्थित तो हो लेकिन शरीर में न हो, शरीर में न हो, तो क्रोध को लिया इन्होंने, क्रोधम विनयति, कोई अपने क्रोध को दूर कर रहा है, कहाँ है क्रोध, ये शरीर में नहीं है और फिर भी कर्ता में है, जीवात्मा में है क्रोध भाव है उसका, क्रोध को दूर करता है। हाँ, नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, चलो आप मत करना, तो नहीं मैंने बोला ये नहीं बोला, करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए दोनों में, क्या करें क्या है ये, मतलब सिर्फ भावनाओं के लिए सूत्र हो गया कि कर्ता में तो है लेकिन शरीर में, हाँ शरीर में नहीं है। अब मान लो कोई रक्त दे रहा है, रक्त निकाल रहा है अपना, देते हैं रक्तदान, जी जी उसमें नहीं आएगा, तो ये तो रक्त शरीर में है, अब हम कहेंगे रक्तम विनयते नहीं बनेगा, वहाँ विनयति बनेगा, रक्त निकलवा रहा है, लेकिन विनय का अर्थ ये तो पता लग गया ना, निकालना, जैसे हम कहते हैं विनय का व्यवहार किया करो, तो क्या करते हैं हम, कोई व्यवहार निकालते हैं ना अपने अंदर से दूसरे के लिए, ये विनय ही तो हो गया कि विशेष रूप से निकालना, ले जाना, पहुंचाना कहीं पर भी, ये हो गया विनय। और एक नय, नीति, निधातु से बनता है नीति, नय, तो यहाँ कोई ऐसे नियम जो जनता को प्रजा को चलाते हैं, नय नीति, नीति कैसे बना, स्त्रियांकतिन, गुस्सा नहीं कहते हैं उसको, वो गुस्सा नहीं कहलाती है, डरना भटक करना नहीं, वो गुस्सा नहीं है, वो कल्याण की भावना छिपी है उसमें अंदर, क्योंकि क्रोध तो हानिकारक है, क्रोध को सब जगह हानिकारक माना गया, वो क्रोध नहीं कहेंगे उसको, क्रोध को दूर ही करना है, क्रोधम विनयते मन्युम विनयते, मन्यु भी क्रोध के अर्थ में है, वो परमात्मा वाला मन्यु नहीं है, मन्यु रसी मन्युम मई धे, वो ज्ञान पूर्वक होता है, यहाँ क्रोध के अर्थ में ही लिया है मन्यु को, गुरु जी अब मान लीजिए एक गुरु जी है जैसे आपने मुझे सुधारात्मक दृष्टि, हाँ तो उसको क्रोध नहीं कहेंगे, तो उसके तो मन्यु, हाँ मन्यु कहेंगे, लेकिन यहाँ जो मन्यु का धारण देंगे हम, ये क्रोध के अर्थ में है, और ईश्वर से जो मन्यु मांगते हैं हम, वो दूसरा है, यानी हम दूसरे के दोषों को निकालने का प्रयास तो करें लेकिन ज्ञान पूर्वक, तो ईश्वर में मन्यु है क्रोध नहीं है, नहीं तो ऐसा कहीं वाक्यांश मिलेगा आपको मंत्र का अंश कि क्रोधोसी क्रोधो मई देही, मिलता है कहीं, मनुरसी मन्यु मई देही बोलते हैं, क्रोधोसी क्रोधो मई देही नहीं कहेंगे, क्रोधोसी क्रोधम मई देही, वो है ज्ञान पूर्वक जो हमारे अंदर विचार हैं कि दूसरे की विकृतियां दूर हों और उसमें हम प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं मन्यु, और क्रोध में ज्ञान समाप्त हो जाता है, एक कोने में बुद्धि को रख देते हैं, क्रोध जो है बुद्धि को नष्ट करता है, नहीं गीता में आया हुआ है, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। सम्मोह क्या होता है? मोह वैचित्य, गया ज्ञान तो गया। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह, अच्छी प्रकार से मोह हो गया। मोह क्या है? मोह वैचित्य, यानी चित्ति संज्ञान है, वो तो गया, ज्ञान तो गया। तो क्रोध सबसे पहले हमारे ज्ञान को नष्ट करता है, और वहां मन्यु में ज्ञान ही है, मन ज्ञान है, मनु अवबोधन है, वो है मन्यु। लेकिन यहां जो मन्यु उदाहरण दिया इन्होंने, मन्यु विनयते क्रोधम विनयते, ये दोनों एक ही अर्थ में लिए जाएंगे। चलिए, वृत्ति सर्ग तायनेशु क्रमः, वृत्ति सर्ग तायनेशु सप्तमी बहुवचनांतम क्रमः पंचम एक वचनांतम। तीन शब्द हैं इसमें, वृत्तिश्च सर्गश्च तायनम च, द्वंद समास। तो वृत्ति सर्ग और तायन, वृत्ति का तात्पर्य जो बिना रुकावट के कोई कार्य चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, व्यापार चल रहा है, तो ये हो गया वृत्ति। और सर्ग, सर्ग यहां पर उत्साह अर्थ में व्याख्याकारों ने लिया है, और तायन कहते हैं विस्तार के लिए। तो इन अर्थों में जब क्रम धातु आएगी, वृत्ति सर्ग तायन इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रम धातु आत्मनेपदं भवति। और वैसे क्रम धातु प्रश्नपद की है, क्रमति, तो क्रम से आत्मनिपद होकर बन जाएगा क्रमते। तो जैसे वृत्ति का लिया पहले उदाहरण, मंत्रेषु अस्य क्रमते बुद्धि, क्या अर्थ होगा? बिना रुकावट के इसकी बुद्धि व्यक्ति की मंत्रों में चल रही है, कोई बाधा नहीं आ रही है, खूब समझ में आ रहे हैं मंत्र, ये वृत्ति हो गया। तो क्रमते चल पड़ता, चल पड़ी बुद्धि। ऐसे ही सर्ग में, सर्ग का मतलब उत्साह, तो कोई व्याकरण के पढ़ने में उत्साह दिखा रहा है सोकामाजिक तरह, तो व्याकरणाध्ययनाय क्रमते, व्याकरण के अध्ययन के लिए उत्साह, उत्साहित हो रहा है कोई भी अध्येता। तायन विस्तार के लिए, अस्मिन शास्त्राणी क्रमन्ते, इसमें शास्त्र क्रमन्ते विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, यानी किसी मनुष्य में। हाँ, तो अस्मिन शास्त्राणी क्रमन्ते, तो ये हो गया क्रम का। इसी धातु को आगे ले लिया है, दो उपसर्ग और जोड़ दिए गए हैं उपपराभ्याम, और अर्थ भी वही ले लेंगे पीछे वाले सब। तो उपपराभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, उपश्च पराश्च इति उपपरौ ताभ्याम उपपराभ्याम। उपपरा इत्येवं पूर्वात् वृत्तिसर्गतायनेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रम धातोः आत्मनेपदं भवति। तो अर्थ तीनों वही रहेंगे। अब इससे यह भी सिद्ध हो गया कि उप और परा अथवा कोई भी उपसर्ग न हो, ऐसी हम जब क्रम धातु बोलते हैं तो ये तीन अर्थों से निकल आते हैं, वृत्ति सर्ग और तायन। तो वहां भी ऐसी बोलेंगे, जैसे मंत्रेषु अस्य क्रमते बुद्धि, जब उदाहरण आया था पहला वाला, उसमें हम यूं भी कह सकते हैं कि मंत्रेषु अस्य उपक्रमते बुद्धि पराक्रमते बुद्धि। ऐसे ही व्याकरणाध्ययनाय क्रमते उपक्रमते पराक्रमते, अस्मिन शास्त्राणि प्रथम क्रमन्ते उपक्रमन्ते पराक्रमन्ते। और उसमें थोड़ा सा भेद भी करना हो तो उप शब्द जब कहीं आता है तो उसमें एक प्रारंभ अर्थ और जुड़ जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो प्रारंभ अर्थ होते हुए भी अर्थ वही लेना है, वृत्ति सर्ग और तायन। जैसे मंत्रेषु अस्य क्रमते बुद्धि कहा हमने, और फिर कहा कि मंत्रेषु अस्य उपक्रमते बुद्धि, तो अब अर्थ लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि मंत्र में बुद्धि चल तो रही है लेकिन चलना प्रारंभ हुई है, अब चलना प्रारंभ हुई है। उपक्रम कहते हैं ना, उसमें आता है योग दर्शन में, सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्योवा। तो वहां उपक्रम का, सोपक्रम का अर्थ क्या किया है? ऐसे कर्म जो शीघ्र फल देने वाले हैं, एकदम फल देना प्रारंभ कर दिया, और निरुपक्रम जो देर में देंगे, तो उपक्रम का अर्थ प्रारंभ भी होता है। ये समास की है ना, इसमें उपस्य परा परास्य परा बहुवचन में नहीं है, परा उपसर्ग नहीं है, परा परा बहुवचन है वो, नहीं आप बताइए पहले, परा उपसर्ग आकारांत है कहीं नहीं है, तो बहुवचन का है क्या वो, बोलने का से और आपको कोई आशा नहीं, बता रहा हूँ सुप्रत्यय है और स को विसर्ग हो गया, विसर्ग को सकार हो गया, आप बहुवचन क्यों ले आए, वो पूछने जा रहा हूँ और कुछ पूछना हो, उपस्य पराच्य उपपरे ऐसे क्यों, आपने परा फिर बोल दिया, पराच्य बोला आपने, सु का लोप कर दिया है, पराश्चय ही कर दिया, नहीं आप अपनी बात तो रही है, हट क्यों गए, अब आपने सु का लोप किया तभी तो आप पराचय बोलोगे, हैं या सु लाए ही नहीं थे, लाया लोप किसे किया, सूत्र हाँ, तो यंग्यंत है कि आवंत है या हलंत है, टाप किया था आपने इसमें, टाप टाप चाप क्या किया है परा में, हो गया काम, अरे ये परा आकारांत शब्द है, इसमें टाप टाप चाप कहाँ है, आप लिंग की बात छोड़िए, इसमें टाप टाप चाप तो है ही नहीं, आप कैसे सु का लोप कर दोगे, आपको विसर्ग करना ही पड़ेगा, जैसे आत्मदाह बलदाह कौन सी व्यक्ति है मंत्र में, आत्मदाह बलदाह हाँ कौन सी व्यक्ति है, बहुवचन है या सु का लोप हो गया है, हल्का दिव्य से हाँ सु है वहां पर नहीं है या लोप हो गया है, आत्मदाह बलदाह मंत्र में हल्का दिव्य से लोप हुआ है, सु का नहीं हुआ, सु है रेफ हुआ उसको, रेफ को यकार हुआ भोगों से, यकार का लोप हुआ है, तो आकारांत देखने मात्र से आप ये मत समझो कि ये टाबन ये आबंत हो चुका है, परा आकारांत शब्द ही है, सोम अपा सोम को पीने वाला, क्या ये टाप टाप चाप है इसमें, तो क्या बना हो गया प्रथमा के क्वेश्चन में, सोम अपाह सोम पौ सोम अपाह, बहुवचन में भी बनेगा ऐसी पराह, ये क्वेश्चन का ही है, ठीक है, तो औ आएगा तब तो हो ही जाएगा ऊपर, औ वृद्धि हो जाएगी और औ मिला करके, चलिए तो उपक्रमते पराक्रमते, परा लगा देंगे तो उसमें थोड़ा और पुरुषार्थ जुड़ गया साथ में, जैसे मंत्रेशु अस्य पराक्रमते बुद्धि, यानी पूर्ण पुरुषार्थ के साथ चल रही है मंत्रों में वृत्ति, तो अर्थ वही रखेंगे वृत्ति सर्ग और तायन, तो इस तरह से उपपरा मिला करके यहां हो जाएगा, और कोई भी उपसर्ग पूर्व में न हो तो पीछे सूत्र हो ही चुका है, आंग उद्गमने, आंग पंचमे क्वेश्चनांतम उद्गमने सप्तमे क्वेश्चनांतम, उद्गमने अर्थे वर्तमानात आंग पूर्वात क्रम धातुः आत्मनेपदं भवति, उद्गमन उदय होना स्पष्ट है निकलना, उस अर्थ में आदित्य आक्रमते, आदित्य आक्रमते सूर्य उदय हो रहा है, आक्रमते चंद्रमा आक्रमन्ते ज्योतिषी, बहुवचन कौन, ज्योति ज्योतिषी लोग, तारे तारे तो ज्योतिष शब्द का बहुवचन ज्योति ही ज्योतिषी ज्योतिषी, वेह पाद विहरणे, ये क्रम धातु आगे तक जाएगी अभी, वेह पंचमे क्वेश्चनांतम पाद विहरणे सप्तमे क्वेश्चनांतम, पाद विहरण पादयोः विहरणम पाद विहरणम, पैर फैलाना पैर उठाना उठा के आगे बढ़ाना, इस अर्थ में तो विपूर्वात क्रम धातु हो पाद विहरणे अर्थे वर्तमानात आत्मनिपदम भवति, तो सुष्ठु विक्रमते वाजी, वाजी कहते हैं घोड़े के लिए, क्यों कहते हैं वाजी वाजी वाजे वाजे, मंत्र भी है वो मंत्र में तो अलग है, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रम ऊतये, तो वाज कहते हैं बल के लिए, और बल जिसका हो, वाजह अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति तदस्यास्ति अस्मिन् इति मतुप अत इनि ठनौ। तो वाजी वाजिन शब्द है वो वाजिन। तो सुष्ठु विक्रमते वाजी, घोड़ा जो है अच्छी प्रकार से कदम उठा रहा है, ये हो गया पाद विहरण। तो विक्रमते साधु विक्रमते वाजी, अच्छी प्रकार से उठा रहा है। प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, प्रोपाभ्याम पंचमी दिवसनांतम, समर्थाभ्याम पंचमी दिवसनांतम। समर्थ समह अर्थः ययो हो, समान अर्थ है जिनका। सम सम अर्थ में ही सम ले लिया है अकारांत, तो उन्हें उन्हें कहेंगे समर्थ, द्विवचन है ये। ताभ्याम समर्थाभ्याम, और ये किन का बनेगा, ये विशेषण प्रोप का, प्र और उप का। क्योंकि जब बहुरी समास करेंगे तो बहुरी समास बनता है विशेषण, और द्विवचन आ रहा है तो किन का बनेगा विशेषण, प्र और उप का। अर्थात प्र और उप हम उपसर्ग बोलेंगे तो क्रम धातु के साथ में, लेकिन जब प्र बोला हमने तब भी वही अर्थ, उप बोला तब भी वही अर्थ, समान अर्थ में ही प्रयोग करना है इनको, अर्थ नहीं बदलेगा, तब यह सूत्र अपना कार्य करेगा। तो प्र उप इत्यवं पूर्वात् क्रम धातो हो आत्मनेपदम भवति, यदि तौ प्र उप उपसर्गौ समर्थौ अर्थात समानार्थौ भवतः, समान अर्थ वाले जब होंगे तब। और ये समान अर्थ में कब बनते हैं, प्र और उप ये समान अर्थ में तब बनते हैं जब हम प्रारंभ अर्थ लेते हैं किसी क्रिया का, प्रक्रम और उपक्रम ऐसे बोलते हैं नहीं, और प्रक्रम भी है, और दोनों का अर्थ वही है, यानी प्रारंभ किया है कोई कार्य। तो प्रक्रमते भोक्तुम, क्या हुआ, खाना प्रारंभ कर रहा है, इसी को आप उप बोल दो, अब अर्थ नहीं बदलेगा। उपक्रमते भोक्तुम, यानी भोजन करना प्रारंभ कर रहा है अब, यानी पहला ग्रास अब लिया है। यहाँ समीप अर्थ नहीं लेंगे, अब यहाँ प्रारंभ अर्थ लेंगे, इसी को आदि कर्म कहते हैं, क्रिया का आदि प्रारंभ आदि कर्म। तो उपक्रमते भोक्तुम पराक्रमते भोक्तुम, तो यहां तक तो ये क्रम धातु जो चलती रही थी, इसमें कहीं कोई उपसर्ग कहीं कोई उपसर्ग, केवल पहले सूत्र में उपसर्ग नहीं था, वृत्ति सर्ग तायनेषु क्रमः। उसके बाद 39 में उपपरा जुड़ गए, 40 में आंग जुड़ गया, 41वें सूत्र में वी जोड़ दिया गया, 42वें में प्र और उप जोड़ दिए गए, लेकिन अब खुली छूट दे रहे हैं थोड़ा। अनुपसर्गाद्वा, अनुपसर्गात पंचमे वचनांतम वा अव्ययपदम, यदि कोई भी उपसर्ग नहीं है क्रम धातु से पहले, तो उस अवस्था में आत्मनिपद विकल्प से होगा। तो अनुपसर्गात न उपसर्ग यस्य, स अनुपसर्ग तस्मात अनुपसर्गात, उपसर्ग रहितात क्रम धातु आत्मनेपदम वा भवति। तो अब चाहे क्रमते बोले हम या क्रामति बोले, अर्थ क्या होगा, क्रम उपाद विक्षेप, चलना पैरों को आगे बढ़ाना, तो क्रमते या क्रामति बोलेंगे। अब ये जो लट लकार में रूप चलता है इसका, जब ये आत्मनेपद नहीं होगा तो क्रामति है, वृद्धि है ना, करो वृद्धि। अच्छा सूत्र बोलो आप पहले, चलो आपकी बात मान लेते हैं। नहीं, अब आप नहीं नहीं मत बोलो, आप वृद्धि का सूत्र बताओ, और ये बताओ कि हित प्रत्यय परे है या अनित परे है। धातु देखो क्रम, आगे शप और तिप, करो वृद्धि। क्या बात है, नहीं मिल रहा है कोई सूत्र, वृद्धि करने वाला क्रमः परस्मै पदेषु। क्रमः परस्मै पदेषु तो ये वृद्धि करता है। परस्मै पदेषु अर्थेषु क्रमः धातु विकल्प से दीर्घ वर्ग का। आप ये देखो ये सूत्र है कौन से प्रकरण में, ये वृद्धि के प्रकरण में है कि दीर्घ के प्रकरण में है? दीर्घ के प्रकरण में। फिर आप दीर्घ बोलते, आपने कहा वृद्धि हो गई है, तो दीर्घ हो जाता है इससे। परस्मी पद में हम जब प्रयोग करेंगे तो क्रमः परस्मै पदेषु शमामष्टानाम दीर्घः श्यनि ष्ठिवु क्लमु चमाम शिति क्रमः परस्मै पदेषु। और शिति भी साथ में ऊपर से आ रहा है। आप परस्मी पद में सारे लकारों में दीर्घ नहीं कर पाओगे, आप कहने लगोगे क्रामिष्यति क्रामिष्यतः, ऐसे नहीं, वहां क्रमिष्यति ही बनेगा, वहां शित कहाँ है, स्या है ना लिरिट में, वहां वहां हो जाएगा दीर्घ। तो स्थिवु क्लमु चमाम शिति, शिति ऊपर से लेकर के अब आपको लगाना है क्रमः परस्मै पदेषु, तो चार लकार ही मिलेंगे, तो क्रमते और क्रामति। आप इधर बार बार क्यों देख रहे हैं? मैं देखता हूँ कल वो बुगा बार बात वाला ना पहले भगा के ले जाते हैं इसलिए पांच